الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. سورة أنفال لسم سبارة آية نمبر 45 46 47. سورة أنفال لسم سبارة آية نمبر 45 46 47. دادا جنگ بدر حالات شروع دي. بجنگ بدر کی الله پاک مسلمانانو له کامیابی ورکړه، د کافرو غرور او تکبر الله ختم کړ، الله کافر ذلیل او خوار کړل. بعضې هدایات الله پاک مسلمانانو ته او مجاهدینو ته ورکوي. د لومبو دو آیاتونو کې په میدان جنگ کې چې مخامخ دشمن ولاړي، الله پاک مسلمانانو ته بعضې اصول خی هدایت و تکی چه تاسو دو خبر ځان کې راولی. میدان جنگ کې بعد دشمن ستاسو نه مغلوب کیږي، تاسو له به الله غلبه درکوي. هغه دوه سیزونه الله پاک فرمایي چې یو خو زړه مضبوط ساتي، او چې کله ستاسو زړه مضبوط وي نو ستاسو قدمونه به مضبوط وي. دشمن ته په میدان جنگ کې تاسو کلک ولاړ یې. څومره د دنیا قومونه دي که هغه مسلمانان دي او که غیر مسلمه دي، په دې خبره باندې متفق دي او کوشش د دې خبرې کوي چې خپل څومره فوج تیاری نو د هغوی د زړه د مضبوطوالو کوشش کوي چې د دوی زړه مضبوط وي. چې زړه مضبوط وي نو قدمونه مضبوط وي، سړی یریږي نه، تختی نه د میدان جنگ. غیرو قومونو کافرو د زړه د مضبوطیا دپاره بعضې اسباب اختیار کړي وي چې دې سره زړه مضبوطیږي. کافر قومونه خپل فوج ته ګانې بجانې او ډول سرنا وایي چې د دوی زړه مضبوط وي. د هغوی دا خیال دی چې په دې سره زړه مضبوطیږي. زموږ د پاکستان فوج ته به نغمې ویلې په 65 کې، په 70 کې، چې د دوی زړونه مضبوط وي. خو نور قومونه که دا کار کوي خو هغوی خو اسلام سره او دین سره او خدای سره څه تعلق نشته. مسلمان فوج مسلمانان ولې داسې کار کوي؟ مسلمانانو ته الله پاک د زړه د مضبوطیا دپاره او د قدمونو مضبوطیا دپاره نسخه ښودلې ده. الله پاک دیده کې فرمایي چې تاسو ذکر د الله کوئ په میدان جان میدان جهاد کې، چې تاسو ذکر د الله کوئ، الا بذکر الله تطمئن القلوب، نو ستاسو زړونه به مضبوط وي. په ګانو بجانو سره زړه مضبوطیږي نه، د الله په یاد باندې زړه مضبوطیږي. دا نسخه الله پاک دې ځای کې ښایي د زړه د مضبوطیا دپاره. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، اذا لقیتم فئه، هر کله چې تاسو ملاقات کوئ یو لښکر سره یو جماعت سره، فثبتوا، نو تاسو ثابت قدم اوسیږي. ثبات اختیار کې، نو ثبات د زړه د قلب او ثبات د قدم. در این ادوان امراد دی زل مضبوط ساته قدمون مضبوط ساته وذکر الله او داغی دا پارا دا الله ذکر کوه کسیرن دیر لعلکم تفلحون خایگی جتاسو کامیاب شد کامیابی اگر الله پیاد که دا الله پنا فرمانه که نده پیغمبر علیه صلات و سلام و صحابه کرام پا تعداد کی با کمو پا طاقت و پا قوت کی با کمو اسباب دا جنگ با سر نو غط و غط و فوجون و سر بی مقابل را علا خو کامیابی دل با الله با کامیابی و اکول دا اغی وجه دا وچه دا اغی زمون مضبوط اغی دا الله یاد کو اغی دا الله نافرمانی نکول دمرا غط و زلون و خواندان صحابه کرام پا غزوه و حد کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا غرور شریکو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حضرت عمر کل رور توائی چی دا زغر توالا زغر ناچو اجنگی جانی رور و توی نانانا زم ناچو جنگی جانی چه سنگه ته شهادت غواره خدا غسی زم شهادت غوارم کن زغره خدا زم ده بچکولو ده پاره چه زم بچم او ده مسلمانانو ده شهادت تمناو اوی خود جن نخوخو چه زده با دنیا جن بگرده بی جگره سره با جنگ دل با ده ده زلونو خواهندان کولیشی ده مضبوطو زلونو خواهندان ده کار کولیش حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی پا جنگ احد کی عارضی شکست ملاو شد وی زی پیغمبر علیہ السلام پسی گرزیدم وی ملاو راتا نشد خوی زلکی میووی چی پیغمبر علیہ السلام خو تختیدو والا اون نوی چی اگر میدان او تختی نسشو وی لالو مقتولینو که میو کتا کیدیشی شهید شوی وفات شوی وی مقتولینو که میو کتا اغیکم نو او ایمان خو می کلک داو چه دا میدان جنگ نا پیغمبر علیه صلات و سلام تختی نا نو پیغمبر علیه سلام سشو و ای زمان زلل یو خبر رالا چه اللہ زمون نا ناراض شویری او خپل پیغمبر رانو چه بس اسمان تیرانو خیده نو ایمانی چه پیغمبر علیه صلات و سلام زمون نا لار اللہ زمون نا ناراض شو نو پداس جن زبیا سکم و ای بس تور می راواغشتا او ماوی چی راشد میدان تاوزا او جنگیگا او بس شهید شد او وی بیانی خطرناک حمله پا کافر و بند شورو دا غوی پا جماعتون و بند ورلم دا غوی پا صفونو که وردن نشون سخت مقابله می کافر و سراو کن وی چی امی قتل پیغمبر علیه صلات و سلام دا کافر و پا مینس که را گیر این زمون پیغمبر علیه صلات و سلام دمر زلور طول صحابه کرام اخواده خواشوی پیغمبر علیه صلات و سلام نه کافر و پا مینس که جنگید او ده صحابه کرام اون دقه حال اوی جن نخوه خوشی رمین ده پا دنیا جن بگوری هر وقت ده الله یاد و ده الله ذکر کو اغی ذکر ده فیده و چه ده اغوی زلون مضبوط و کلفی میدان جنگ که با یاری دل نه حضرت نصر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بی کلا چی مسلمه پل کذاب سر پا یمن که زمون جنگ راغی وی حضرت برای ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ دیر دا بہادره مظاهره وکړه وی مسلمه پل کذاب مرگری باخ تا وردن نشو او پا غباخ که زن پس دروازه بنده دا غباخ غد غد دیوالونه وی مونگا پا غی نشو ورولی دی غد دروازه مضبوط پا که لگی دلی و مونگ بار پاتی شو دشمن رانه دن نلا او تخته ده وی حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ آغا باخت زن ورو غرزا وی از مونگ حیران چو چه ده باخت پا سنگ از ورو ولی ده پا دغا دیوال نو باند او وی پا یوازی بانده دن نکافر و سر او جنگی او وی اغوی بانده زوردار حمله اکلا و بیا دروازه کلا اکلا او دروازه ترا رسیدو که کامیاب دروازه کلاو کرا وی مون چه او قتل وی دا اتیاون زیاد زخمونه پی دا توی و دا غشی پاتو وی ما دست بهادر سره مخ که چه تنیدی چې داسې بهادرۍ سره هغه بیا جنګېدي. وی مونږ روچت کو خپل خیمې تم راوست. حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ یوه میاش مسلسل د هغه تیمارداري کوله، د هغه علاج یې کو هغه سره. دا د غټو زړونو خاوندان کولی شي، د مضبوطو زړونو خاوندان دا کار کولی شي. په میدان جنګ کې و پیغمبر علیه الصلاة والسلام خصوصا حنین کې انا النبی لا کذب انا ابن العبد المطلب دا چغې بیا والي او د کافرو په صفونو کې به وردننه کېده. دې ځای کې الله پاک فرمایي چې تاسو ثابت قدم اوسېږئ، ثابت قلب اوسېږئ او ثابت قدم اوسېږئ. د هغې دپاره الله پاک نسخه وښودله، واذکر الله د الله یاد کوئ، کثیرا ډېر، لعلکم تفلحون خایږي چې تاسو کامیاب شئ. قرآن مجید کې الله پاک بل ځای کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، د الله ډېر یاد کوئ. احادیثو کې راغلي دي چې دا ذکر نه افضل عبادت بل نشته، ځکه د ټولو عبادتونو الله پاک یو مقدار مقرر کړی دی، یو وخت یې مقرر کړی دی، او د ذکر نه وخت مقرر شته او نه مقدار مقرر شته. ذکرا کثیرا، ډېر ذکر کوی د الله پاک. چې کوم خلک د الله ذکر کوي، پنځه انعام ول الله ورکوي. یو خو الله خپل رضا ولو ورکوي، الله ته راضي وي، الله په خپل یاد باندې ډېر خوشحالېږي. الله وایي کوم بنده زما ذکر کوي زه د هغه نه راضي. او بل د نورې نیکې حرص د ده په زړه کې پیدا کېږي. څومره چې سړی ذکر کوي نو بلې نیکې حرص یې راجوتېږي چې بله نیکي مې وکړه، چې بله نیکي مې وکړه. او درېیم دا چې د شیطان نه الله حفاظت کوي، تر کومې پورې چې دی د الله په یاد کې شروع وي، ذکر کوي، د شیطان له وسوسې او د دوکې نه محفوظ. او څلورم، زړه ورسره نرم، زړه کې رقت او نرمي پیدا کېږي د الله یاد سره. او پنځم دا چې د ګناهونو نه انسان محفوظ وي، چې ذکر کوي نو نور ګناه ته بیا نه کېږي. دا پنځه انعام الله په ذکر باندې بنده ته ورکوي. اجر پی الله ډیر ورکی او عمل ډیر مختصر. نو ته د ودز ضرورت شته، نو ته د وخت ضرورت شته، نو ته هیڅ سی ضرورت نشته. په ناست ان کول شي، په ولاړ ان کول شي، په ملاست ان کول شي، په هر حالت کې د الله ذکر. محمد ابن واسع رحمت الله علیه یو محدث، هغه فرمایي وي زه مکی مکرمه ته لاړم، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نوسیری سالم ابن عبدالله وی داغه په درس کې کیناستم، داغه په درس کې می د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث وای. حضرت سالم رحمه الله و فرمایل چې څوک بازار ته لاش او دا کلمات و لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دا څلورمه کلمه، دا مونږ چې کلمې وایو څلورمه کلمه څوک ذکر وکړي، الله تعالی لس لاکه نیکې د هغه په نامه عمل کوي، او لس لکه ګناهونه د هغه خدای پاک معاف کړي، او لس لکه درجې دا ول اوچتې. محمد ابن واسع رحمت الله علیه فرمایي وي زه بیا د مکې مکرمې نه خراسان ته رالم خپل وطن ته. قتيبه ابن مسلم رحمت الله عليه یو بل محدث ته وي هغه سره مې ملاقات وشو، نو وي هغه راته وي چې مونږ له د مکې نه څه تحفه راوړې ده. وي ما ورته وي چې یو بهترینه تحفه مې راوړې ده، د پیغمبر علیه السلام یو حدیث مې راوړې ده. وي حدیث مې ورته بیان کړ چې ما د حضرت سالم نه دا حدیث واورېده چې څوک څلورمه کلمه په بازار کې ووایي لس لکه نیکې الله ورکوي، لس لکه ګناهونه یې معاف کوي، لس لکه درجې الله اوچتوي. وی قتیبه ابن مسلم رحمت الله علیه به روزانه بازار ته ته چې دا خو ډېره ښه تحفه مونږ لره وړې ده، روزانه به بازار ته لا اس کار به نو، خو اسې به بازار ته لا هلته به دا کلمات وي واپس پرال چې ډېره بهترینه تحفه کوم. لس لکه نیکې څوک کولی شي، او نه زمونږ لس لکه ګناهونه چې هغه معاف شي. نو نیکې هم راته ولیکلی شي، درجې هم اوچتې شي، او ګناهونه هم ورسره معاف شي. او ذکر څومره معمولی ذکر دی، یو څو کلمې هر چاله ورځي، څلورمه کلمه هر چاله ورځي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الفاظ لك أو في بيده الله فاق فرمائي تاسو وذكر الله كثيرا لا الله ذكر ديرك لعلكم تفلحون خايف تاسو كامياب فميدان جنك بم كاميابي او عام حالاتو کی بم کامیاب دنیا کی بم کامیاب ہے آخرت کی بم کامیاب واطیع اللہ او دا اللہ تابداری کرے و رسولہ او دا پیغمبر تابداری کرے نافرمانی مکرے چی یہ پا میدان جنگ کی او دا اللہ و دا پیغمبر نافرمانی کرے ظلم مضبوطی کی دا اللہ پا یاد باندے دا اللہ پا اطاعت او دا پیغمبر پا اطاعت باندے انا فرمانے باندھنا چھپا میدان جنگ کی گانی بجانی دا خدا اللہ و دا پیغمبر نا فرمانی دا فاتیع اللہ دا اللہ تابداریو کے و رسوله و دا پیغمبر تابداریو ولا تنازعو او خپل منس کی جگر مکر دا جگرو نقصان بسوی دو نقصان اللہ بیانے چھ خپل منس کی تاسو جنگ جگر کوئے فتفشلوا تاسو به بزدله شئ وتذهب ريحكم او لاړ به شي قوت او طاقت ستاسو چې د دشمن په زړه کې کوم رعب او دبدبه د هغه به ختم شي دا د جګړې نقصانات دي انسان بزدله کوي او د انسان هغه رعب او دبدبه او طاقت هغه ورسره ختمیږي واصبروا او صبر وکړئ یو جګړه مه کوئ خپل منس کی مینه و محبت ساته کله چې د فوجیانو خپل منس کی مینه و محبت وي نو داغوی طاقت او قوت چې دی نو هغه دشمن ته ښکاري صحابه کرام و صفت قرآن کې الله بیان کړی چې دوی خپل منس کې ډیر مینه کوونکي دي او کافرو سره ډیر سختی کوي هغوی چې به ولیدل چې دا مسلمانان ډیر یو بل سره مینه محبت په یو بل باندې ځان قربانوونکي د هغوی به یو روب ورته وایي او بیا خامخا میدان جنگ وي باوجود د هغې نه چې یو سړی د الله ذکر هم کوي جنگ جګړه هم نه کوي خو میدان جنگ دې خامخا پکې تکلیف راځي پریشانی به راځي الله فرمایي واصبروا په هغې باندې صبر کوئ بې صبري مه اختیاروئ ان الله بېشکه الله پاک مع الصابرین سره به صبر کوونکو نه دی الله فرمایي زه به ستاسو امداد کوم کله چې تاسو کې دا صفات راشي بیا به زه ستاسو امداد او نصرت کوم الله پاک اوس دې دی کې فرمایي د وروستو آیات کې چې بعضې کارونه چې هغه د کافرو شیوه ده د کافرو طور طریقې دي د هغې نه ځان ساتئ ولا تکونو او تاسو مه کېږئ کالذین په شان د هغې کسانو خرجو چې هغوی اوتي و من دیارهم د کورونو خپلو نه بطرا دپاره د غرور او د تکبر و رعاء الناس او دپاره د ځان ښودلو خلکو ده و یسدون عن سبیل الله او بندول خلک د لارې د خدای پاک غرور او تکبر او ریا ځان ښودل خلکو ته چې زموږ دومره لوی طاقت دی من سره اسلحه ده د دنیا اسباب دي په خلکو باندې روب غرزول ابو سفیان قافله چې کله د سمندر غاړه غاړه کې لاړه او هغوی ته پته ولګېده چې موږ د دشمن د مسلمانانو د لاس نه ووتو نو ابو جهل ته اطلاع ور ولېږله چې بس را واپس شو بس موږ محفوظ شو بس مه ځه میدان جنګ راځه ابو جهل ډېر مغرور او متکبره هغه ته په خپل طاقت او قوت باندې ډېر غرور و قسم یې خوړ چې تر هغې وخته پورې به واپس نه شم چې په میدان بدر کې شراب وڅکم کبابونه وخورم او جشن د فتح منه وکړم اله به زه د میدان بدر نه واپس راځم هغه په دې نیت باندې چې میدان بدر ته راغلی و چې دلته به زه جشن مناوم او بیا جشن منه وکړم ابو جهل مردار شو و سره چې دین او یا کس غټ غټ کافران دا مرداران شو ذلیل او خوار لالل دا میدان بدر من تکبر وزعه الله سوک چه تکبر و غرور کئی اغا الله پاک زلیل کئی او خوار کئی دا دا مسلمانان دا پار یو سبق دی الله فرمای خیال کوی او غزوه حنین که دا غسی اوشوا مسلمانانو لوک شانت زلی که تکبر را غلو چه دا لنبی زلی چه دا کافر و نزمون تعداد زیاد دی دا کافر و نمون پا طاقت و پا قوت که زیاد شو نو التا معارضی شی کس نلو شو او دا صرف دا دقی تکبر دا وجه نا چه لگ مسلمانانو وی زمون تعداد دی زلی زیاد الله فرمای تاسو لزو پا تعداد باندی فتح در کن همیشه می تاسو لکامیابی و فتح در کرده پا عجزه می در کرده چه زما و زما دا پیغمبر تابداریم کرده نو تاسو تا می فتح و کامیابی در کرده اللہ پاک فرمای وما رمیت از رمی ولیکن اللہ رمی لکامیابی زدر کن دا تاسو لاسلحا و طاقت و قوت ندر کرده ولا تکون تاسو مکیگی کالذین پشاند حق کسانو خرجو چه اغوی اتیو من دیارهم دا کورون اخپلونا چه ابو جهل و دا غل اخکر و دا قریشو بطرن دا پار دا تکبر و رعاء الناس او دا پار دا زان خودلو خلقو و یسدون عن سبیل الله بندول خلق دلاری دا خودی پارنا چه بالکل دا مسلمان هم ختم کو دا مسلمانی ختم کو والله الله پاک بما يعملون پاغ چه دیکم عمل که محیط را گیر اون که اللہ را گیر کل اللہ زلیل و خوار دوباره دا سبق و رعیده یا ایوها الذین آغی کسان و آمنو چه تاسو ایمان روڑی دی اذا لقیتم فئتا هر کل چه تاسو مخامخ شه یو جماعت تا یو لخکر تا فاسبتون و تاسو ثابت قدم و سیگه وذکر الله و ذکرو که دا خدای پاک کسیرن دیر اللہ دیر دیر یاده وی لعلكم تفلحون خايجي چه تاسو کامیاب شه واتيعوا الله تابداري ده خده پاکو كه ورسوله و ده پیغمبرو كه ولا تنازعوا اخفل منس كه جگاري مكوه فتفشلو تاسو ببزدل شه و تذهب ريحكم او الختم بشي قوت و طاقت ستاسو واسبرو او صبرو كه ان الله بشك الله پاک مع الصابرين سره ده صبر کون کنه دی الله چه سمره صابران دی و سوک صبر که یغوی سره ده غوی امداد و نصرتوی ولا تکونو و مکی گه کالذین پشانده هغه کسانو خرجو چه غوی و تیو من دیاره هم ده کورونو خپلونا بطرن ده پار ده تکبر و رعاء الناسی و ده پار ده زان خودلو خلکو تا و یسدون عن سبیل الله او بندول خلق دلار ده خدای پاکنا والله الله پاک بما يعملون محيط اغا چه تاسو کم عمل کوئی را گیر اون کده احاطة کون کده صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله زمونگا جب هر وقت ذكر قلبان دير لمده لاري او يا الله هم ده ذكر كول توفيق راكي خبل تعاطه و ده خبل پیغمبر تابداري نسيب يا الله ده نفرمانه ده جن زمونگا طول حفاظتو كي نيك عمل نسيب كي گناهون ونم خورت حفاظتو فرمان ظالمان ومفسدانونم پامان كي د ظالم د ظلم نه مساتی د مظلوم د بد دعای نه مساتی یا الله سمر مردگان د اهل اسلام او شیوی دی مغفرت نصیب درجات عالی نصیب پسماندگان له صبر جمیل ورکی سونه بیماران دی کورونو کې دی هسپتالونو کې دی الله شفا کامل ولا ورکی زمونږ اوریدون کو سمر شری حاجات دی خدای ټول شری حاجات دی پوره وګرځي د دنیا او د آخرت خیر هم نصیب د دنیا او د آخرت د شر نه حفاظت وکړي په دنیا کې هم د عزت جون راکي په آخرت کې هم د عزت جون راکي خدای په دنیا کې کافر او شرمنده مکی په آخرت کې هم خدای کافر او شرمنده مکی وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.